وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں، اَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ہم حکم دیتے ہیں اس کے کھاتے پیتے لوگوں کو، خوشحال طبقے کو، مترفین خوشحال طبقہ، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو ان پہ بات سچ ہو جاتی، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم ان کو پھر تباہ کر دیتے ہیں، بری طرح تباہ کرنا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دی، اور تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے. یہاں قوموں کی ہلاکت کا ایک اصول بتایا گیا کہ قومیں کب ہلاک ہوتی ہیں. پیچھے بنی اسرائیل کا پڑھا نا آپ نے، ان پہ عذاب آئے تھے دو دفعہ، بخت نصر اور تیتس کا. کیوں آتا ہے یہ عذاب، کب آتا ہے؟ تو بات یہ ہے، اور یہ بڑی ہی اہم بات ہے، کہ کسی بھی قوم کی اصلاح یا بگاڑ اس کے بڑوں پر منحصر ہوتا ہے، ایلیٹ پر، کیونکہ یہی طبقہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. عوام بیچارے تو کل انعام جانوروں کی طرح جدھر بڑے جا رہے ہوتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا اپنی کیا ضرورت اور حالات ہیں، وہ یہ دیکھتے کہ بڑے کیا کر رہے ہیں. ایسے ہی ہوتا نا، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. جو باس کرتا ہے، نیچے والے کی مجبوری ہے کہ وہی کرے. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف اداروں میں کہ جو بڑوں کا ٹرینڈ ہوتا ہے وہی چھوٹوں کا ہوتا ہے، جو بڑے پسند کرتے ہیں چھوٹے وہی پسند کرتے ہیں آٹومیٹیکلی، جو بڑے حکم دیتے ہیں چھوٹے وہی کرنے چل پڑتے ہیں. کسی بھی ادارے میں جا کے دیکھ لیں، یہ ایک انسانی کمزوری ہے. اسی طرح کسی بھی قوم کا حال، کیونکہ جو بڑے لوگ دنیا کی اصطلاح میں، عام طور پہ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا، عجیب فلاں تو بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کی بات، تو بڑے لوگوں سے مراد کون ہوتے ہیں؟ جو مال میں بڑے ہوں، علم میں بڑے ہوں، اتھارٹی ہو ان کے پاس، پولیٹیکل پاور ہو ان کے پاس، یہ کسی بھی قسم کی پاور، یہ لوگ اپنے وسائل کے اعتبار سے، اپنے اختیارات کی وجہ سے عوام پہ اثر انداز ہوتے ہیں، انفلوئنشل لوگ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ سوسائٹی کو انفلوئنس کرتے ہیں، ان کے قائد بنتے ہیں، ان کے لیڈرز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام میں سے لیڈرشپ بہت کم آتی ہے، عموماً لیڈرز کہاں سے آتے ہیں؟ بڑوں میں سے ہی آتے ہیں. ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیجئے. اس لیے جب کسی قوم کے بڑے سدھر جاتے ہیں تو عوام بھی سدھر جاتے ہیں، پھر آسانی ہو جاتی ان کے سدھرنے میں، اور اگر وہ بگڑے تو سب بگڑتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کی ہدایت کی خاص طور پہ دعا مانگتے تھے، حضرت عمر اور ابو جہل کی، کیونکہ حضرت عمر انفلوئنشل شخص تھے، اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے بہت طاقتور انسان تھے، ان کی سیرت میں آپ نے پڑھا بھی. اب آپ دیکھیں کہ ان کے اسلام لانے سے کیا کچھ ہوا، یہ بھی آپ نے پڑھا. دین کا کام علل اعلان ہونے لگا تھا، لوگوں کو ایک طاقت اور جرت نصیب ہوئی، ایک ٹرینڈ بدلا معاشرے کا، بہت سے لوگوں کے اسلام کا سبب بن گئے. اور یہ بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہر نبی کو عموماً جھٹلانے والے اور نہ ماننے والے بھی الیٹ ہی تھے، کال الملا من قوم ہی، نویں پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک ساری قوموں کا جائزہ لیں تو یہ اصول آپ کو نظر آئے گا کہ بڑے بگڑے، انہوں نے چھوٹوں کو بگاڑا، لہذا عذاب آیا، کیونکہ وہ عوام کی غلط رہنمائی کر کے ان سب کو ڈبوتے ہیں. اگر کسی قوم کو اچھے رہنما مل جائیں تو وہ قوم ترقی کر جاتی، اور اگر رہنما بگڑ جائیں تو ساری قوم پھسل جاتی. فرمایا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال طبقے کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں. یہ حکم دیتے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں کہ تم نافرمانی کرو، مراد یہ ہے کہ ان کو جب نعمتیں دیتے ہیں تو وہ پھول جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، تب ان پر بات ثابت ہو جاتی اور اس بستی کو ہم تباہ کر دیتے ہیں. نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قومیں ہم نے ہلاک کی، اور تیرا رب کافی اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے. خبیرم بصیرا من کان یرید العاجلہ. عاجلہ کس کو کہتے ہیں؟ کس سے نکلا یہ لفظ؟ اجلت سے، جو جلدی چاہتا ہے، عاجلہ چاہتا ہے، جلدی ملنے والی چیز، جلدی لینے والی. من کانا یرید العاجلہ اس کے اپوزٹ ہے ایک اور لفظ آخرہ. یہ دونوں ہی فاعلت ان کے وزن پر ہے، لینے والی. جو جلدی والی چیز چاہتا ہے، جلدی لینا چاہتا ہے، جلدی نتیجہ چاہتا ہے، جو کوئی عاجلہ چاہتا ہے یعنی جلدی ملنے والی چیز، ایسے کام کرنا چاہتا ہے جس کے فائدے اس کو اسی دنیا میں مل جائیں. تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم ذرا اس کو اپنے اوپر دلا کر دیکھیں گے. عاجلہ کو دنیا میں انسان جو بھی کام کرتا ہے نا، اس میں دو رویے ہوتے ہیں انسان کے، یا وہ عاجلہ چاہتا ہے یا وہ آخرہ چاہتا ہے. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں اس کا ایک فائدہ ہم کو نقد مل جاتا ہے اسی وقت. مثلا آپ پڑھتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں، نمبر مل جاتے ہیں، یہ آپ کو کیا ملی؟ عاجلہ، جلدی نتیجہ سامنے آ گیا کہ آپ کو کیا ملا اس کا. اور دوسرا فائدہ ادھار ہے. ابھی ایک مل گیا، جو کیا اچھا کیا یا نہیں کیا، اور ایک ادھار ہے. کب پر، کہاں پر؟ آخرت. اب ہم جو یہاں آتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ عاجلہ کے لیے آتے ہیں یا آخرہ کے لیے آتے ہیں. الحمدللہ آخرہ. لیکن اگر کوئی ابھی بھی عاجلہ کے لیے آتا ہو یا اندر سے عاجلہ کے لیے آتا ہو اور بظاہر آخرہ کہتا ہو، تو فرمایا کہ من کان یرید العاجلہ عجلنا له، ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کو. فیہا اسی میں، کہاں؟ اس دنیا میں. ما نشاؤ جو ہم چاہتے ہیں، یعنی ہر طالب دنیا کو دنیا نہیں مل جاتی، دنیا تو سبھی چاہتے ہیں، سبھی دنیا کے شیدائی ہیں، فدائی ہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لیکن کیا سب کو مل جاتی ہے جو جس چیز کے پیچھے بھاگتا؟ نہیں. اسی لیے فرمایا ما نشاؤ جو ہم چاہتے، جتنا ہم چاہتے، اور لمن نریدو جس کے لیے ہم چاہتے. جو عاجلہ چاہتا ہو اس کو ہم اس میں سے دے دیتے ہیں، جتنا بھی ہم جس کو دینا چاہیں، جتنا بھی ہم جس کو دینا چاہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے. لیکن ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اگر کوئی شخص آخرہ کو فراموش کر کے بس عاجلہ چاہتا ہے تو اس کو بس وہی مل جاتا ہے جو وہ دنیا میں چاہتا ہے، اور آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ کیوں نہیں ملتا؟ اس نے چاہی نہیں، اس نے مانگی نہیں، اس کے دل میں ہی نہیں تھی، اس کی نیت میں ہی نہیں، اس کی سوچ میں ہی نہیں، اس کے ارادے میں ہی نہیں، اس کے خیالوں میں ہی نہیں، اس کے دھیان میں ہی نہیں، اس کی پرائیورٹیز میں ہی نہیں، کہاں سے ملے اس کو؟ کیا ایسے شخص کو اگر اللہ تعالی آخرہ نہ دیں تو اس پہ ظلم ہے؟ کیا اللہ تعالی ظالم ہے؟ نہیں. اس لیے کہ اس کی طلب ہی نہیں تھی آخرت، تو اس کو ملے کیوں؟ اب ہم سب خود سوچیں کہ کوئی بھی کام جس کا بدلہ ہم آخرت میں چاہتے ہی نہیں، ہم اس کا سارا صلہ یہی چاہتے ہیں، فوری چاہتے ہیں. عاجلہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ انسٹنٹ، فوری، جلدی. اور کل کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں تو وہاں جا کر کیا ملے؟ وہاں جا کر ایک ہی چیز ملے، ثم جعلنا له جہنم، وہاں اس کے لیے جہنم ہوتا ہے. یصلاها مذموما مدحورا، جسے تاپے گا. یصلا صاد لام یہ، صلیون، صلات کا روت ایک یہ بھی ہے، نماز گناہوں کو جلاتی ہے، اس لیے صاد لام یہ بھی ہے. یصلاها، تاپے گا اس کو، داخل ہوگا اس میں، کس حال میں؟ مذموما، کیا وزن ہے؟ مفعولا، مذمت زدہ، ملامت زدہ. مذموم اردو میں استعمال ہے تو مذموم رویہ، جس کی مذمت کی جائے. مدحورا، رحمت سے دور کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا. یہ کس کا حال بیان ہو رہا ہے؟ مذموم کون ہوگا؟ من، من کی طرف جا رہا ہے. من کانا یرید العاجلہ، یہ اس کا حال ہے کہ وہ مذموم ہوگا، مدحور ہوگا. ومن اراد الآخرت، اور جو آخرت کا ارادہ کرے گا، اور صرف ارادہ ہی نہیں کرے گا، صرف تمنا کی حد تک نہیں، اس لیے کہ تمنا تو ہم سب کرتے ہیں، ہم سب کی تمنا تو ہے نا کہ ہم کو آخرت میں ملے، لیکن ارادہ کم ہے. ارادہ دنیا میں ملنے کا ہوتا ہے کہ دنیا میں مل جائے، اور تمنا آخرت کے لیے ہوتی ہے. تو صرف تمنا سے نہیں کام چلے گا، اس لیے فرمایا وسعى لها سعيها، صرف اتنا بھی نہیں کہا وسعى لها اور اس کے لیے کوشش کی، بلکہ فرمایا سعى لها سعيها، اس کی ویسی ہی کوشش کی جیسی چاہیے، جتنی کوشش ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا، اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں اور روٹی آپ ڈالتے ہیں توے کے اوپر اور جلدی سے پلٹا دیتے ہیں، اور جلدی سے پلٹا کے جلدی سے نیچے اتار دیتے ہیں، عاجلہ، جلدی جلدی، تو آپ اس کو کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچی ہوگی، آپ کو نقصان دے گی. تو آپ نے سعا لہا سعا یہا نہیں کی، اس کے لیے آپ کو پیشنس چاہیے، صبر چاہیے، انتظار چاہیے، حتیٰ کہ وہ پک جائے. اسی طرح آخرت کے اندر جن کاموں کا وزن ہوگا، جو چیزیں واقعی فائدہ دیں گی، جو عمل واقعی فائدہ دیں گے، وہ کون سے ہوں گے؟ سعا لہا سعا یہا. سایہا کون سی؟ کیسی کوشش؟ اب یہ کچی پکی والی کوشش نہیں صرف، بلکہ سنت کے مطابق جیسا کام ہونا چاہیے ویسا ہی کیا. مثلا ایک شخص کہتا ہے میں روز نماز پڑھتا ہوں لیکن سنت کے مطابق نہیں پڑھتا. وہ کہتا ہے صلات کا معنی ایک بنتا ہے تپانا، جھلسنا، جلانا، تو میں روز بیٹھ کے اپنے آپ کو تاپتا ہوں آگ پہ، میں نماز پڑھتا ہوں. یا صلات کا معنی تو پریئر، تو میں اپنی میز پہ بیٹھے بیٹھے پریئر کر لیتا ہوں، نہ اٹھتا ہے وضو کرتا ہے، نہ مصلی بچھاتا ہے، نہ قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، اور نہ نماز پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، دیکھو ڈکشنری میں لکھا ہوا نا صلات کا معنی پریئر، پرے کرنا، دعا مانگنا، وہ میں مانگ لیتا ہوں، جہاں چاہوں مانگ لوں، کھڑے کھڑے، بیٹھے لیٹے، تو اس کے لیے کیا تردد کرنے کی ضرورت ہے کہ مصلی پہ جا کے کھڑے ہوں. یہ سعا لا سعا یہاں نہیں ہے، صرف سعا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں نے جو کچھ پڑھ لیا بس یہ مجھے کافی ہے. وہ دین کو من گھڑت رنگ پہناتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھو کہ میں پڑھتا ہوں. مناسک حج کے بارے میں فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کا حکم تو قرآن میں ہے لیکن طریقہ نہیں لکھا ہوا قرآن میں. سات طواف کہاں لکھے ہیں؟ کہیں نہیں لکھے ہوئے قرآن میں. یہ کس نے بتائے؟ کس نے کر کے دکھائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو ہم فالو کرتے ہیں. زکات کا ذکر ہے قرآن میں 82 دفعہ، 82 ٹائم ذکر آیا ہے، لیکن 2.5% کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا کہ گولڈ پہ اتنا ہوگا یا چاندی پہ اتنا ہوگا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. تو جو کام آخرت کے لیے ہو تو اس کا طریقہ بھی درست ہو. صرف کام نہیں چاہیے، درست کام چاہیے. اگر غلط کام کر دیا تو فائدہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں کہ بظاہر دیکھنے میں شوگر اور نمک کا رنگ ایک ہی نظر آتا ہے. اگر شیشے کی بوتل میں شوگر اور نمک رکھا ہو تو دور سے آپ کو دونوں ایک ہی جیسے نظر آئیں گے. بسا اوقات شوگر بھی باریک پسی ہوئی ہوتی ہے, دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. بسا اوقات آپ اگر کھول کے بھی دیکھیں تو آپ پہچان نہ سکیں. اب اگر کوئی شخص میٹھا بناتے ہوئے اسی کوانٹیٹی کا نمک ڈال دے تو کیا ہو گیا, کیک کھانے کے قابل نہیں رہا. سا لہا سا یہا نہ ہوئی, کچھ اور ہو گیا, وہ بیکار گیا. کچھ بھی کام رہے گا اس میں سے؟ آپ کہیں چلو اس کو نچوڑ کے میں اس میں سے گھی تو نکال لوں, اس کا فلاری الگ کر لوں, کچھ کر لوں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, سب بیکار ہو گیا, ساری کوششیں ضائع, سارا مٹیریل باقی ستیہ ناس. کیونکہ سا لہا سا یہا نہیں. تو آخرت چاہنے والوں کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ سا لہا سا یہا, سنت کے مطابق عمل جو قابل قبول ہو, وہ خاص پیٹرن جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے خصوصاً عبادات کے. اب دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اگر ہم وہ طریقے اختیار کریں گے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے نا, دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے, ہم نہیں غیر مسلم بھی مانتے ہیں, سب سے بہترین انسان تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ, خوبصورت نمونہ, بہترین رہنما, سب سے عظیم انسان. تو جب ہم ان کو فالو کریں گے, ان کے طریقے مطابق کام کریں گے, ہر کام عبادت ہو جائے گا. مثلا سو رہے ہیں آپ, سو رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, لیکن اپنے دائیں طرف دایاں ہاتھ رکھ کے سونے کا آغاز کریں گے, درمیان میں تو انسان کو پھر سوتے ہوئے نہیں پتا چلتا نا کہ الٹ ہو گیا سیدھا ہو گیا, لیکن سنت کے مطابق سوئیں گے تو ساری رات عبادت میں گزرے گی. کھانا کھاتے وقت سنت کو فالو کریں گے, کھانا سارے کا سارا عبادت لکھا جائے گا. پانی پیتے وقت سنت کو فالو کریں گے, بیٹھ کر پئیں, تین سانس لے کر پئیں, دائیں ہاتھ سے پئیں, یہ سنت طریقہ. ویسے تو آپ چلتے پھرتے کھڑے کھڑے بھی پی سکتے ہیں, لیکن وہ پینا عبادت نہیں, وہ عاجلہ ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی. آخرہ کہاں سے ملی؟ سا لہا سا یہا, اس طریقے پہ پیا آپ نے جس سے اللہ کے حبیب پیتے تھے, تو وہی چیز آپ کی عبادت ہو گئی. اسی طرح باقی طرز زندگی میں تو ایک پوری تفصیل ہے نا اس کی, پر سنت کی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طرز زندگی ہے. مجھے افسوس کی بات ہے نا کہ, اور حیرانی کی بھی, کہ ہم ایک طرف کیا کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا روتے ہیں کہ ہم کو حال پڑ جاتے ہیں, ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور دوسری طرف ہمارا عمل مکمل طور پر آپ کے عمل کے خلاف ہوتا ہے, اور ہم کو ہوش بھی نہیں ہوتی کہ آپ کا عمل تھا کیا. اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں, ظلمات بعدها فوق بعد, اندھیروں پر اندھیرے ہیں, کھول کے نہیں دیکھا. خیر, پھر کیا فرمایا؟ تیسری چیز, وہ مؤمن, ایمان. تیسری شرط, کسی کام کا آخرت میں اجر پانے کے لیے تین شرائط. نمبر ایک, اخلاص, ارادہ, نیت آخرت ہو. نمبر دو, سعالہ سعیہ ہو, یعنی سنت کے مطابق. اور نمبر تین, وہو مؤمن, ایمان والا ہو. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, تو ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ہوگی, شکریہ کے لائق ہوگی, ان کی قدر کی جائے گی. مشکورا کیا ہے؟ مفعول. کلن, ہر ایک کو. ہر ایک کون ہے یہاں؟ من کان یرید العاجلہ اور من اراد الاخرہ. کلن نمدو, ہم مدد دیتے, دونوں کو ہم وسائل مہیا کرتے ہیں, دونوں کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں, دونوں کو آزادی دیتے ہیں, دنیا کے طالب کو بھی اور آخرت کے طالب کو بھی. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص آخرت کے لیے کام کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں مشکل کر دے، یا کوئی دنیا کا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کہ نہیں یہ تم نہیں کر سکتے، تم دنیا کیوں چاہتے ہو، آخر ضرور چاہو، بتاؤ دونوں دیے، لیکن دونوں کو آزادی دی. کلن نمدو، نمدو کس سے ہے، روت کیا ہے، مدد، ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، ہر ایک کے لیے راہ آسان کرتے ہیں. ہاؤلائے و ہاؤلائے، ہاؤلائے کون ہے، من کانا یرید العاجلا، اور وہاؤلائے من اراد الاخرہ. کہاں سے مدد دیتے ہیں، من عطاء ربک، تیرے رب کی بخشش سے، عطا سے. عطا کیا ہے، عطیہ، اللہ کے عطایا، نوازشیں، نعمتیں، مثلا کان، آنکھ، دل، دماغ، زبان اور باہر جو کچھ ہے. نیک لوگوں کے پاس بھی وہی دو آنکھیں ہیں جو بد لوگوں کے پاس، دنیا چاہنے والوں کے پاس بھی وہی ہے جو آخرت چاہنے والوں کے پاس. یعنی دنیا کی نعمتیں، دنیا کے یہ ٹولز، کام کرنے کے، کمائی کرنے کے اوزار، ہتھیار، طریقے، ہم بلا تفریق، بغیر کسی فرق کے، مومن اور کافر، طالب دنیا اور طالب آخرت، سب کو دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں کرتے. وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا روکی گئی، بند کی گئی. محظور کا لفظ ہے و را سے ہے، حذر، اپنے لیے باڑ بنانے والا. باڑ، باڑ نہیں پتا، باؤنڈری. حذر کہتے ہیں بندش کو، رکاوٹ کو. مثلاً آپ اپنے کھیت کے ارد گرد ایک باڑ بنا لیتے ہیں، ایک باؤنڈری وال بنا لیتے ہیں. فرمایا کہ تیرے رب کی جو عنایتیں ہیں وہ بند نہیں کی ہوئی کہیں، سب کے لیے کھلی ہے، اوپن چوائس ہے، اوپن مارکیٹ ہے، جو چاہے جس چیز میں لگا دے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں تو کسی سے غرض نہیں، اپنے سے ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان دو گروہوں میں سے کہاں فٹ بیٹھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلا گروہ جو ہے نا، اس کے لیے بس خواہش ہی کافی ہے، اور دوسرا گروہ، کیونکہ اس کے لیے کوشش، دنیا کے لیے تو کوشش سب کرتے ہیں، ہر ایک کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے نہیں کہا گیا اور اس نے اس کے لیے کوشش کی. بعض وقت کوشش کے بغیر بھی مل جاتا ہے، لیکن آخرت کوشش کے بغیر نہیں ملتی. کسی کا کیا آپ کے کام نہیں آتا، دنیا میں تو کسی کا کیا آپ کو کام آ جاتا ہے. مثلا آپ کے باپ دادا نے مال کمایا، اب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ان کے وفات کے بعد آپ کو وراثت میں بہت کچھ مل گیا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ باپ دادا کی نیکیاں بھی آپ کو وراثت میں مل جائیں. اس لیے ارادہ آخرت کرنے والے کے لیے تو کوشش شرط ہے، دنیا والے کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن کوشش کے بغیر بھی بعض اوقات مل جاتا ہے. دنیا پانے کے لیے کئی شارٹ کٹس بھی ہیں، لیکن آخرت کے لیے کوشش کے بغیر گزارا نہیں. میں عاجلہ کے حوالے سے کہنا چاہ رہی تھی کہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جو لوگ چاہتے ہیں تو وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور جو لوگ ڈیلے کر لیتے ہیں، یعنی ڈیلیئنگ گریٹیفیکیشن کر دیتے ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. اور اس چیز کو جو لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں، یا ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، ہو کین ڈیلے دیئر گریٹیفیکیشن، اینڈ دوز ہو بلیو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کانٹ بی سکسیزفل ان دیئر لائف. اور اس سلسلے میں کچھ ریسرچز کی گئیں کہ 4 سال کے بچوں کے اوپر ریسرچ کی گئی کہ ان کو مارش میلوز ان کے آگے رکھے گئے، اور جو ریسرچ کرنے والے تھے انہوں نے ان کے آگے 2 مارش میلو رکھے اور کہا کہ اگر وہ ویٹ کریں گے، ان میں سے جو بچے ویٹ کریں گے تو ان کو اس سے ڈبل ملے گا، اور اس کے لیے انہوں نے صرف ان کو 1 منٹ کا وقفہ دیا اور وہ پھر باہر چلے گئے. تو اس میں سے جو کچھ بچے تھے جنہوں نے اپنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی اس کو کنٹرول کیا، کبھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے یا کچھ کر کے، اور کچھ جو تھے وہ کچھ مطلب کنٹرول نہیں کر سکے، جسٹ گراب دیئر مارشمیلوز اینڈ دیٹ ایٹ اٹ. تو اس میں انہوں نے پھر ان کو مزید فالو کیا، کیونکہ ریسرچز آگے 20-30 سال تک چلتی ہیں. تو جو بچے اپنی اس انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو کنٹرول نہ کر پائے تھے، وہ ایڈولیسنٹ ایج میں بھی اتنے زیادہ سکسیزفل ایڈولیسنٹ نہیں بنے. پھر جب وہ اپنی ایڈلٹ لائف میں گئے تو وہ اپنی جاب میں، اپنی فیملیز میں اتنے زیادہ سکسیزفل نہیں تھے. کمپیئر ٹو دوز کڈس ہو ڈیلیڈ دیئر گریٹیفیکیشن. وہ بچے زیادہ ایموشنلی انٹیلیجنس اپنے ڈیلنگ ود ادرز اس کو کنٹرول کرنے میں, اس میں وہ لوگ سکسیزفل تھے اپنی جابز میں, اپنے فیملیز میں, اور ایک معاشرے کے مفید ارکان تھے. تو میں اس لحاظ سے یہی سوچی تھی کہ ارادہ الاخرہ جو ہے وہ بیسیکلی اٹس ڈیلیئنگ گریٹیفیکیشن, لائک یو ڈیلے یور گریٹیفیکیشن ٹوورڈز آخرہ. اور آپ اس کے لیے جب آپ کرتے ہیں تو یو آر ایموشنلی انٹیلیجنٹ پرسن, اور جو وہ آجلہ ہے اگر آپ اس کو عمل کر رہے ہیں تو یو آر بیسیکلی آن انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, آپ فوراً فوراً چاہ رہے ہیں, تو وہ اس کے اندر آپ کے اندر کوئی ایسی کوالٹیز پیدا نہیں کر پا رہے ہیں.